إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق برمب عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي سي بونتو بيغا خامني موي بونتو الرغبة والرهبة والخشوع. مملني جوتون نانغيس الرغبة لاموي تيك، كذلك الخشوع اجد الرهبة. Bu ci nek gison nañ lamuy tek. Kon ñatt yoy it dafa bok ci xetu jaamu yalla yi nga xamni dañ ci wara kennal sunu borom tabaarak wa ta'ala. Xam ngeen ne gison nañ addu'a muy ñaan, ñaan gison nañ xaji mu lambo ak ya nga xamni moy yesunu borom jago ci ñaan nga xamni mom rek lañ ko wara defal. Gannaaw lolu ñu gisoon li nga xamanteni mom moy ragal. Gannaaw lolu yaakar, gannaaw lolu wakirlu. Kon ñi ngi ci yeneen ñett muy xemem ak benen xetu ragal ak torox. Bu ko defé kon nga bayyi xel bu baax ne sunu borom jalla wa ala nimu nosé dinam ji dafa yéme, dafa yéme. Motax dana nek lu am solo lol ci ki diina ñor muy bayyi xel aspect wobu sunu borom ni mu tege mbiri ngok ba ci sax mbir yi nga xamni moy mbiru aduna, mbiru kawnu bi. Scientifique yi ngay gis ñuy ag ci yenn découverte yi ci lan lañ tambalé ci bayyi xel milieu biñ nek ak être vivant ya fay nek ci lañuy topé ben processus ba mëna aboutir ci ay mbir té lolu ci côté aduna la rek. Kon nak waxuma la côté diina. Motax gis nga islam dafa jox importance bu reuy ci li nga xamanteni ni mom moy xalaat, sétantal, taxaw sétlu, jangat. Islam daf ko jox place bu reuy, julit bi na ci bayyi xel. Bu ko defé kon gor golul bu baax ci nga fexé ba ragné yile tombe ben par ben. Bu ci né la nga xamanteni ni moy la ci borom bi tabarak wa taala mom, bu boba nak nga fexé lolé mom ndegam lér na la té wër na téguna ci ay firndé nga fexé ba lolé nga ko koy dello mom borom bi tabaarak wa ta'ala mom kessé waw ndax mom moy kiko mom. Tay fi tay ciowlu bari li ak jaxaso bi ak jafé jafé yi lako sabab moy ñaka ragné li yalla mom té nga xamni da cey wet ñaka ragnetam limindef mom tay gis nga indina jafé jafé bu reuy indina waxuma sax désordre waye kaw ben kaw spirituel kaw ci walu dina gis nga ba gañi ñi ngi jaxase din placeu yalla ñu tek fa kenen placeu yonent bi ñu tek fa kenen so xé mu né dédét man bokaléwuma dé c'est que dama fonk koku motax mané nangam la so dégé mané nangam la ndax mom dafa ligéel yalla wala dafa def ni wala dafa def ni ba yalla may ko li motax mané nangam la xolal raisonnement bobu nga né waji jam la dafa doon ligéel yalla ba paré yow nga yëkëti ko tek ko ci place yalla wala nga yëkëti ko tek ko ci place ki yalla yoni ba paré nga né lim ligéel yalla motax mu am lool est ce que deglu nga wax di bu baax li yeb likoy waral moy lan ñaka am setantal ñaka am ragné ñaka am gis gis bu wërté lèr motax kon nga gis ni faawu dal ñu gor gorlu ci sunu bop bu baaxa baaxa baaxa baax bu fekente ne bëgg nañ am ngeermande yalla bu fekke nak ngeermane nit ñi lañuy wut nak mom bu boba mom jarul sax ñuy tijji téré fekke da nga bëgg nit ñi contane kep aajoul tijji téré waaw aajoul tijji téré mais bu fekente ne nak ngeermane borom bi tabaaraku wa ta'ala mo la yor mo la ñor ah bu boba fexel nga gor gor lu bu baaxa baax kon nak ñu dik ci tektal ba mune qawluhu ta'ala tektalu lan tektalu ñetti jaamu yalla yoyu ar-raghba war-rahba wal-khushu' mune tektal ba sunu borom dane innahum ad-damir yarji'u lil-anbiya li'an surata al-anbiya qad dhakara Allah qasas al-anbiya fiha thumma qala innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in mune tektal bi nga xamni moy aya bi nek suratul anbiya moy saru yonenti sunu borom ne ñom mune fi wax ji day delu ci yonenti manam wax la jo xamni dañ ko jubale ci yonenti ci ñom la sunu borom di wax dila wax ñom yonenti nga xamni ñoy ñi gën ci mbinde fi yonenti ke len fete kaw nak ñom ñep moy ki sunu borom ne wa innaka la ala khuluqin azim waxna la ne aya bobu mom mo jexal wax yep wa sunu borom moko yekati tek ko ci kaw gaay sunu borom mo ne ala gis nga ko wa innaka la ala harfu isti'lal moy arafu kawe araf go xamni da fay tektelek ak kawé lu kawé kon lolu bayiko xel bu baax kon bul gem bul nangu wax yoy nga xamni wax kat yi dañ koy wax pour naxtan pour tek dil pour fekk xolu nit ñi gis ne nit ñi kat bëgg nañ diw ñu na leen diw mom moy nangam ngir lan ngir li nekk seen pos ngeen genné ko jox leen gis nga yoyu ñuy wax non aka neexon ñukoy wax ren di deewen te ken faaleewu len leg ñu bayiko changer ñi ngeen di gis ni ñepp ñu naan ay milieu religieux di sorewu ñok ñi nekk ci showbiz bi sorewu yoyu ñuy wax non bu fekenteene nit ñi ken prêtéwu ci attention ken faaleewu len ci leg ñu changer ko jël benen discours buñ ko waxé nga gis nit ñi wala ñu sétantal xalaat dédét ñu bayyi seen sentiment prendre le dessus ci kaw li nga xamni moy la raison bu ko défé commencé di def ay mbir ñu né gis nga kon fiñ ko japp fofu la chaque année nga gis ñuy gëna dolli di gëna yok wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah dine islam bam de dine islam ba legi amul ben mbindef buñu wara jël tek ci kaw yonent bi mais ñu toog ba 2020 xoolal loolu 2020 ñu bëgg a jël benn mbindeef teg ci kaw yonante bi wallahu almustaan. Kon anbiya ñi ngi noonu, mu ne ñoom anbiya yooyu, ndax mu ne saar wii mooy suratul anbiya, sunu borom da cee nettali jaar-jaaru yonante yi. Mu ne ñoom kat dañoo nekkoon ñoo xam ni dañ daan gaawe di njëkkante ci lu baax, daan ñu jaamu, daan ma jaamu moom borom bi tabaraka wa taala, jaamu goo xamante ni nii day ànd ak lan, day ànd ak xemmem, day ànd ak bëgg, ànd ak yaakaar, ànd ak ragal, ànd ak tiit, te dañoo nekkoon ñoo xamante ni nii dañ may torox lool. Gis nga importance bi nekk ci nit ki muy dellu ci alquran, importance la bu rëy. Parce que léegoo-léeg ñu ne la diw wax na benn wax, su la yàlla dimbaliwul wax joojee daa ko jël yow ci sa bopp sax di ko topp ak di ko demee, te fekk wax la boo xam ni dafa waroo ak alquran. Mais bu fekkee da nga nekk jullit bi nga xam ni day dellu ci alquran, lu ko dikkal rek day dellu ci alquran, bu boobaa alquran boobu day mel ni moom mooy liy segg mbir yi, lu dikk yow nga dugal ko fa, bu ko defee natt ko fa. Suñ ne ci jaamu yàlla, da ngaa war a jàpp ni da ngay jaamu yàlla ndax da nga koo bëgg kepp, waaye doo ko jaamu ndax da nga kaa ragal, wala doo ko jaamu ndax da ngaa am ci moom yaakaar. Te ragal nekk jaamu yàlla, yaakaar nekk jaamu yàlla. Kon loolu lu muy tekki mooy ñaari jaamu yàlla yu rëy loolu, yu rëy yooyu muy ragal ak yaakaar, dañ ko cee bëgg a génne. Ab jullit nan lay nangoo li? Mais gis nga wax ji jël nañ ko, rafetal ko, wañaar ko, pentur ko, mu yett ko ba nga xamante ni nii tey danañ la ko présenté noo xam ne da nga koy nangu. Lu tax? Parce que doo delluwaat ci alquran. Mais boo doon dellu ci alquran doo ko nangu. Sunu borom nee na yonant yi, te yonant yi ñooy ñi fi gën, innahum kanu yusaari'una fi lxayrat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ragaban wa rahaba. Sëgëm ñooñu ak martaba yi ñuy toll, fii kuy jaay martaba yonant yi la ëpp martaba, ñoom la sunu borom wax ne wa yad'unana ragaban wa rahaba. Dañ ma daan jaamu, jaamu goo xam ni nu muy mel ci lu muy tegu, jaamu goo xam ni dee deeku ci yaakaar, ci xemmem ak ragal ak tiit. Yow nga bëgg ni noo, man moom vraiment sumay jaamu yàlla duma ko jaamu ci di yaakaar ci moom, wala ma koy ragal quoi, dama koy jaamu rek parce que dama ko bëgg quoi. Mais nga yaa ngi philosophie. Ñàkk a dellu ci alquran danger la mbokk jullit yi. Kon gis nga mu ne qawluhu taala yusaari'una fi lxayrat ay yatasaabaquuna ilayha, mu ne ñoom dañ daan njëkkante ci lu baax ñoom yonante yi. Daawuñu am gàttañ lu déedéet, dañ daan njëkkante ci lu baax. Ab jullit noonu lay mel. Ab jullit du yéexe lu jëm ci mbaax, du yéexe lu jëm ci borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog da ciy góorgóorlu, da ciy gaaw. Ma ngoog sunu borom dane saabiqu fastabiqu lxayrat. Gis nga ko njëkkante leen, gaawe leen ci li nga xamante ni nii moom mooy yiw yi ak mbaax yi. Mu ne wa yubaadiruuna ilayha, mu ne kon dañ ca daan gaawe di ci njëkkante. Mu ne lii nag hadihi sifatul anbiya, lii moo nekkoon melokaanu yonant yi alayhimu salaatu wassalaam, laa yatakaasaluun walaa yataaajazuun wa innama yusaari'uuna ila fi'li lxayraat wa yatasaabaquuna ilayha. Daawuñu tayal tayallu, daawuñu tayal tayallu. daaw ñu tayal tayalu ci mbax daaw ñu tayal tayalu ci mbax waye tayal nak xam nga ni da am ay forme dafa am paresse physique ak paresse intellectuelle lool bayiko xel bu baax amna ño xamni ci nit ñi daño am paresse physique ak paresse intellectuelle manam daño am tayaluk biir ak tayaluk biti amna ci nit ñi nak benn bi lañ am ñak benn bi ñen ñi paresse intellectuelle lañ am waye physiquement mom da ngay gis ma sha Allah mën nañu taxaw julli junni rak gis nga ko ma ngok wala ñu def ñaari junni sikar mais dañu am paresse intellectuelle mën nañu jëfé loléen ni li def ko li baxna def ko ñu def ko ñaan gi wala julli gi wala nangam dañ koy def mais nak dañu am paresse intellectuelle manam tayal nañu jang am jang mom wo pop pop pop waaw gis nga té nak wax deug yalla diiné islam mom ci règle bimu téggu moy jang iqra la sunu borom wax gis nga iqra ji bula raye bula rawé ci diiné islam iqra bula reccé ci diiné islam lila war mo ngada bata amo benen yoon budul dabata iqra bula rawé ci diiné islam amul lenen lula lo wara def lulul ñew jema dabatal kep jang rek innamal ilmu bitta'allum gis nga ko iqra jangal diiné islam ci principe bi la teggu mais mëno jëfé ta jango al ilmu qabla al qawli wal amal xam xam moy jitu wax ak jëf lolu ngay def nonu nga yaakar né junni rakka yoy ngay def nangam ñaar fukki junni yoy ngay def ñoy est ce que téguna ci xam xam est ce que téguna ci jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ci téguul da ngay sonu kep ciona rek ga cey jale ciona kep ga cey jale ndax gisoon nañ charte yi nga xamni moy shurutu qubulil amal charte yi ñi nango jëf al ikhlas wal muwafaqa sel ajit mu deppok nako yonante bi alayhi salatu wassalam jangale te lolu dafa laaj ak jang dafa laaj am jang nga mëna ragnet le lolu sino kon di nga tabbi ci lo xamanteni ni yang kay sonno te fekk ken sant lako kon watandikul paresse intellectuelle physiquement yangi sonno te fekk la ngay sonni yeb tegul ci xam xam il faut ñu jang waxna la ni le minimum ci julit bi mom moy mu meuna lire alquran lolu c'est le minimum mu meuna lire alquran té dafa wara ag sax ci mën ci comprendre lu bari gis nga mën ci comprendre lu bari lolou nak ab ñang la laaj mais gis nga gaay buñ bëggé def nit ñi poison bi nga xamanteni ni mom moy ray sen suen yuri poison bi ray sen yuri ba nga xamni dañuy mëna am paresse intellectuelle bobu gis nga ci lañu créer ay wax yo xamne dañ koy tek wax yoyu boko analyser boko dugale ci laboratoire xam xam da ngay gis ni wax yi djublu way bi moy lan bu len jang te alquran ni iqra xam nga munu ñew na la bu jang sa dina dedet mais nak dañ lay formulaire ay lebu gis nga wara nga nan diw de ne won na nangam ah moy yeen nangam gis nga ñu tegal la ay lepp fo dege ñu firi alquran dawal kon jotaayu alquran yow do ci tok te muy jotaay yeeruma de te muy jotaayu leer te muy jotaayu xam xam yow nga ne do fa tok ñu ne nga daw gis nga ak yeneen wax yu demé non bu ko defé lolu da lay gëna soori chaque jour li nga xamni moy xam xam kon gaay yu bax yi ñi ngi noné mune wa qawluhu yad'unana raghaba ay tama'an lima 'inda Allah raghaban gis nga xemem yaakar bëgg la nek fa borom bi tabaarak wa ta'ala tamaan fi husul al matlub di xemem ci am la nga xamanteni ni mom moy lan mom moy lañuy sakku lañuy wër lañu bëgg bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.